Book 2 52 52 في المتجر ในห้างสรรพสินค้า هل نذهب إلى متجر؟ เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม ينبغي أن أتسوق ดิฉันต้องไปซื้อของ أريد شراء الكثير ดิฉันอยากซื้อของหลายอย่าง أين اللوازم المكتبية؟ แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะ أحتاج لظروف وورق خطابات ดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก أين الأثاث؟ แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน أحتاج إلى دولاب وأدراج. ดิฉันต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก أحتاج إلى مكتب وأرفف. ดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ أين لعب الأطفال؟ แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะ أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب ดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج ดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก أين أدوات العدة؟ แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะ أحتاج إلى شاكوش وكماشة ดิฉันต้องการค้อนและคีม أحتاج إلى دريل ومفك ดิฉันต้องการสว่านและไขควง أين المجوهرات؟ แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน أحتاج إلى سلسلة وسوار ดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ أحتاج إلى خاتم وحلق ดิฉันอยากได้แหวนและต่างหู